Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Soko la ujenzi wa bwawa la Kajeke huko mkoani Bubanza liligubikwa na ufisadi pamoja na rushwa. Matamshi yake mtaalamu wa masuala ya uchumi Faustin Ndikumana, ambaye anaona kuwa serikali ingelistahili kutoa adhabu kali kwa wale waliohusika. Na huko mkoani Gitega kuna ripoti wa mwalimu ambaye aliwajeruhi wanafunzi wake zaidi ya 30 ambao walikuwa wakifunza. Ni baada ya wanafunzi hao kufeli kisomo cha Kifaransa. Na katika taarifa hii tutakujuzeni pia kuhusu tetesi za soka, ambapo timu ambayo inanyankua kombe la raisi inafika inajipatia tiketi ya kushiriki michuano ya CAF. Kwa haya na mingineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Baraza la Seneti la Burundi linaendesha kikao cha kutafakari kuhusu machafuko yaliyoibuka mwaka 1972 kama kinavyoagiza kifungu cha 289 cha katiba ya Burundi. Mwenyekiti wa baraza hilo ambaye anasema hayo anaonyesha kwamba mikutano hiyo haingiliani na kazi ya tume ya ukweli na maridhiano CVR. Katika mkutano wa Jumatatu hii na viongozi wa vyombo vya habari, Emmanuel Sinzohagera alisitiza tena kwamba ukabila hauwi. Alifahamisha kuwa vikao hivyo vinalenga upatanisho wa Warundi na kutupilia mbali fikra za kujumlisha. Watoto hawapasi kuwa wahanga wa vitendo vya wazazi wao, ameongeza mwenyekiti wa baraza hilo la Seneti. Na utoaji wa soko la ujenzi wa bwawa la Kajeke liligubikwa na ufisadi na ubadhirifu, kulingana na uchambuzi wa mtaalamu wa masuala ya uchumi Faustin Ndikumana. Anaiomba serikali kuchukua hatua kali kwa wale waliohusika na utekelezaji mbaya wa mradi huo, ambao ulilenga kumwagilia bonde la Imbo kwa ongezeko kwa mantiki ya kuongeza uzalishaji wa mpunga. Ni baada ya rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye kuzuru bwawa hilo na kuamua kuunda tume ya wataalam ya kutathmini shughuli hizo. Tumsikilize Faustin Ndikumana anatafsana mwenzetu Romualde Niyabivuze. Kuhusu bwawa la Kajeke, ni jambo la kusikitisha sana, tena sana katika nchi hii. Bwawa hili lilijengwa katika mradi wa kuendeleza zao la mpunga kwa kupandisha uzalishaji wake maradufu au mara tatu waweze kumwagilia mashamba ya mpunga. Bwawa liliharimu bilioni zaidi ya 10 ama 12, tena inatimia miaka 10 bila ujenzi wake kukamilika. Ni jambo la kusikitisha, hudhihirisha kuwa soko litolewa vibaya kwa masuala ya ubadhirifu. Tunayopiga vita tukisema swala hili linapaswa kuvaliwa njuga. Hasara ni kubwa. Bilioni hizo zilizopotea na nyingine za nyongeza wakikarabati ama wakitoa soko ili kutengenezwa vyema. Hakika ni pesa nyingi ukijumulisha uzalishaji wa mpunga ambao ungepanda kwa kulinganisha na mchango wa sekta ya kilimo. Kuna watoto wanaokula lishe hafifu, wengi wao wakiacha masomo kwa kukosa chakula. Inasikitisha watu wabadhirifu waje waharibu na kukwamisha juhudi za kukuza uzalishaji. Tunatamka wazi kuwa hiyo ni tabia mbaya ya rushwa tunayopiga vita kila siku, ambayo serikali ingeshughulikia. Kwa sababu hiyo tunaomba kuwepo uchunguzi wa kina. Tangu ujenzi wake, watu waliochangia kuzorota huko wajibishwe, washitakiwe kisha waadhibiwe. Ninadhani kuwa swala la kupambana na rushwa nchini Burundi linastahili kuchukua sura nyingine. Serikali ichukue mfumo mwingine wa kulishughulikia, kwa mfumo wa kuadhibu, kuonyesha chanzo chake, ili kuwepo jambo la kuheshimu na kuogopa nchini Burundi, hasa kuratibu kazi za serikali. Huyo amesikika ni Faustin Ndikumana, mchambuzi wa masuala ya uchumi, katika tafsiri yake ya Kiswahili ya Romualde Niyabivuze. Na kuna ripotiwa mwalimu wa shule ya msingi ya Ngobeke katika tarafa na mkoa wa Gitega, ambaye anashikiliwa toka Jumapili hii akitumiwa kuwajeruhi wanafunzi zaidi ya 30 aliokuwa akifundisha kutokana na kushindwa kufuzu mtihani wa kisomo chake cha Kifaransa. Mwakilishi wa Sojepae, asasi inatetea haki za watoto katika ukanda wa kati mkoani Gitega, anawataka walimu kutokiuka haki za wanafunzi wao. Gerard Nibigira. Wanafunzi 31 wa darasa la 4 shule la msingi la Ngobeke mtawa Mubuga tarafa na mkoa wa Gitega ndio Ijumaa ine wiki iliyopita walijeruhiwa kwenye magoti na mwalimu wao ambaye aliwalazimisha kupiga magoti chini na kutembea kwenye magoti kwa sababu za kufeli katika mtihani mdogo wa kozi la Kifaransa kama anavyokiri mkuu wa mtawa Mubuga na mwalimu husika. Kwa hiyo kiongozi wa shirika Sojepae la kutetea haki za watoto mkoa ni Gitega bwana Ledisilas Niongabo alani kitendo hicho haswa katika karne hii na baadaye washauri walimu waepukane na tabia ya kunyanyasa wanafunzi. Kinyume na hayo awataka waadhibu watoto wakitumia sheria za shule na sheria na mikataba ya kuheshimisha haki za watoto. Ama mwalimu mshutumiwa kujeruhi watoto hao 34 Binze Imana Ispere Jumapili hii alikamatwa na polisi kama anavyoarifu mkuu wa mtaa wa Mubuga. Aidha mwalimu mshutumiwa huo asema kilichomfikia ni kama ajali kwani hakukua anataraji kwamba matokeo yangekuwa yale. Kwa upande wake kiongozi wa shule hilo la msingi la Ngobeke kunako soma watoto wanafunzi hao wajeruhiwa ajizuia kutoa maelezo zaidi na abaini tu kwamba sheria itafanya kazi yake. Kutoa Gitega Jean Bigira Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikwani saa 7 dakika 27 tuendele na taarifa hii. Kumebuniwa mfumo mpya katika ujenzi ambao ulibuniwa na mwananchi wa Burundi Liber Nitunga ambaye anaeleza kuwa vifaa vinatengenezwa katika kiwanda. Anaongeza kuwa mtindo huo mpya una faida kwa swala la ubora na bei. Mjasiriamali huyo anatoa wito kwa vijana kuwa wabunifu. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mfumo huyo mpya wa kujenga umepelekea baadhi ya vifaa vya ujenzi kutengenezwa katika viwanda au karakara mbalimbali. Baadhi ya vifaa hivyo hutengenezwa katika zege kama vile dari au ngazi ambavyo huwa vinasafirishwa mahala pa kuendeshewa ujenzi ili viambatanishwe moja kwa moja eneo hilo. Libere Nitunga raia mwenye asili ya Burundi aliyeanzisha rasmi nchini Burundi mfumo huyo anaeleza kwamba una manufaa tosherevu hususan bei nafuu pamoja na kuhitimisha kazi za ujenzi kwa muda mfupi. Nikimunukuru, baada ya kukusanya vifaa karakarani huwa tukivisafirisha moja kwa moja kwa wanaopenda nyumba hizi za kisasa na operesheni hiyo hufanyika haraka iwezekanavyo. Mtaalamu huyo aliyebobea katika sekta ya ujenzi anaeleza kwamba mfumo huyo ulikuja katika muda mwafaka kwa kurahisishia raia kupata nyumba za kudumu kwa pesa nafuu. Aida bwana Libere anafahamisha kwamba mfumo huyo unasaidia kulinda ipasavyo sekta ya mazingira. Libere Nitunga anaeleza kuwa nyumba hizo zina uzito wa kilo 600 akidadisi kwamba nyumba hizo haziwezi kufilisika nyakati kunapojitokeza tetemeko la ardhi. Bwana Libere Nitunga anawatolea wito vijana wanaohitimu shule nyakati hizi kubuni ajira hakika waweze kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Kwa upande wa viongozi, bwana Nitunga anawataka kuwa na mwenendo wa kuunga mkono miradi ya maendeleo iliyobuniwa na watu binafsi kwa hiari yao. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kabla kuiteremsha nanga, timu inayochukua kombe la mashindano ya rais wa jamhuri ndiyo inawakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya shirikisho yanayoandaliwa na chama cha soka barani Afrika CAF. Yusuf Mosi, kiongozi wa kamati ya kuandaa mashindano katika shirikisho la soka nchini Burundi FFB, anaeleza kwamba timu zisizotambulika rasmi na shirikisho FFB hazina haki ya kushiriki katika mashindano ya kombe la rais. Tumsikilize. Kombe la Raisi ni mashindano ambayo tulianza hapo mwaka 2004 kwa jina la Kombe la Raisi, lakini mashindano hayo yalikuwepo tangu hapo awali, yalikuwa yakiitwa Kombe la Taifa au Kombe la Umoja. Na mshindi wa kombe hilo huwakilisha Burundi katika michezo ya klabu ambao zilioshindia vikombe nchini kwao barani Afrika. Na michezo hiyo huchezwa katika ngazi mbalimbali. Kwanza tuna raundi ya kwanza. Hii raundi ya kwanza ni raundi ambayo inasikutanisha timu kutoka daraja la tatu, yani timu ambazo ziko katika vyama vya mikoani, na halafu huchezwa duru moja, na ule ambaye kapata ushinde moja kwa moja anapata fursa ya kuweza kushiriki raundi ya pili. Na hapo kwenye raundi ya pili huwa tunaingiza timu za daraja la pili ambazo zinashiriki katika ligi ambayo inaandaliwa na chama cha soka nchini Burundi. Baada ya hapo katika ngazi ya 16, hii ngazi huwa ikishirikisha hizo timu ambazo ziliweza kushinda na zinakutana na timu za daraja la kwanza, na hapo pote ni mchezo mmoja. Michuano hiyo inapofika duru ya nane, timu huwa zikichuana vipi? Kuanzia kwenye ngazi ya nane, hapo huwa tukichezesha mechi katika mchezo wa awali na mchezo wa kujibu. Na hapo sheria ya goli ambalo limefungwa nje huwa tunaitilia maanani, ambayo kaweza kupata magoli ikiwa kama kataweza kutoka sare kwa pointi na magoli, basi goli ambalo limefungwa huko nje linakuwa ni magoli mawili. Na tunakwenda hivyo mpaka kwenye finali. Finali hapa huchezwa mchezo mmoja tu ambao unachezwa kwenye uwanja ambao umeandaliwa kabla ya mashindano kuanza ya kombe la raisi. Je, kama hakuna mshindi ambaye anapatikana kwa muda huyo, ni kipi ambacho mnafanya ili kupatikane timu ambayo itanyakuwa kombe? Kiwa itatokea timu zote mbili kwa mchezo wa finali ziweze kuwa ziko sawa, ziko sare, basi itabidi timu hizo tuingie katika ule muda wa ziada wa dakika 30, yani 15 mara 2, na ikiwa kama sare itaendelea, basi hupigwa ile mikwaju ya penalty na kuweza kumpata mshindi. Huyo amesikika ni Yusufu Mosi, kiongozi wa kamati ya kuandaa mashindano kwenye shirikisho la kandanda nchini Burundi, FFB. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32, sina budi kutamatisha taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana, langu jina Moise Misago, na kutakia mchana mwema. Kwa herini.